चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम तिथि पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम तृतीय अध्याय के प्रथम पाद पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने कहां तक पढ़ा दिया था पता है वासुदेवन जी? कहां तक हमने पढ़ाया था देवन जी? ये हो गया था, और ये भी तो लूपसदाचरा भी तो हो गया था। वही तो मैं कर रहा हूँ, कंडवा दिव्य योजक कहा था? हाँ, ये जो है बालबोध जी कहाँ तक पढ़ाया था? बालबोध जी हमने पता नहीं कंडवा दिव्य योजक तक हमने पढ़ाया था ना, हेतु मती जब पढ़ा दिया ना। बालबो जी का कट गया। अखंडवा दिव्योजक भी पढ़ा दिया था। चलिए, मैंने वो जब ये हो जाए तो उसमें कहीं ना कहीं लिख लिया कीजिए, क्योंकि जो है ना पता नहीं चलता है। मैं भी जो है चिन्ह लगा लिया करूंगा। ये पेन कहाँ है? कहाँ तक पढ़ाए थे? कंडवादि भोजक हो गया था ना पूरा, मंतुयति तक हो गया था। मंतुयति कंडुयति अच्छा याद आ रहा है। कंडवादी का नन है धातु पाठ में। चलिए कंडवादिभ्यो यक से ही शुरू करते हैं, यदि मान लीजिए नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। कंडवादिभ्यो यक जो है कंडवादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचन है, इकारांत पुमलिंग यक जो है ककारांत पुमलिंग यक प्रथम एक वचन है। समास है कंडुह आदि ये शांते कंडवादय तेभ्य कंडवादिभ्य, बहुव्रीहि समास है। इसमें धातु की अनुवृत्ति आ रही है, धातु रेखा चौला देख के संज्ञा जो 3:1:12 है इसे धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या होगा जी? कंडवादिभ्यो धातुभ्य यक प्रत्यय भवति, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है धातु और प्रत्यय पर का, तो कंडवादिभ्य धातुभ्य पर यक प्रत्यय भवति। तो ये जो है एक कंडवादी जो शब्द है ना, ये धातु भी है और प्रातिपदिक भी है, तो ध्यान रखना है। कंडवादिभ्यो धातुभ्यः यक प्रत्यय होते तो किस अर्थ में होता है? तो स्वार्थे भवति, इसलिए पूरा अर्थ हो जाएगा कंडवादिभ्यो धातुभ्यः परः स्वार्थे यक प्रत्यय भवति। और कंडवादयः शब्दः धातवः प्रातिपदिकानि च सन्ति। कण्वादि जो शब्द है ये धातु भी है और प्रातिपदिक है, उनमें से तेभ्यो धातु विवक्षायाम व्यक्त प्रत्यय विधीयते न प्रातिपदिक विवक्षायाम, ये ध्यान रखना है कि कण्वादि धातु भी है और प्रातिपदिक भी है, इसीलिए धातु विवक्षा होने पर यक होगा, यदि प्रातिपदिक विवक्षा होगा तब यक नहीं होगा, इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि धातु का अधिकार है तो कंडुई गात्र विघर्षण खाज करना, खुजली करना, गात्र को विघर्षण करना, कंडुयति कंडुयते दोनों बनता है, क्योंकि स्वरित क्रियाफले जो है स्वरित और इत जो धातु इत है कंडुय, इसलिए आत्मनेपदी और परस्नेपदी दोनों हो गया, तो कंडुयति भी बन गया और कंडुयते भी बन गया। कंडू से यक कर दिया है, कंडुय बन गया और आत्सपत आकृत कंडुयते बन गया। मंतु अपराधे, मंतु अपराधे अपराध करने अर्थ में होता है अपराध करना, तो मंतुयति बनता है मंतुयति। तो यहाँ पर मंतु अपराधे अपराध अर्थ में है तो मंतुयति बना, एक ही परस्मैपद ही बना, तो इसमें कोई विशेष नहीं है। तो स्वार्थ में एक प्रत्यय हुआ तो मैंने कंडुई धातु का जो अर्थ है वही होगा है? तो खुजली करता है ये, और सार धातु का यहाँ पर गुण प्राप्त है उसको खंगति जैसे निश्चित हो जाएगा, क्योंकि कित है ना यक। और एक और चीज समझना है यहाँ पर कि यक प्रत्यय को जो कित किया गया है तो कित करने से क्या हुआ जी, कित होने से ये पता चलता है कि कंडुई आदि जो शब्द धातु है तो मैंने एक कित है, क्योंकि जो गुण प्राप्त है ना सार्धात्कार दो आधात्कयों से बोल रहे हैं कि यक प्रत्यय के कित होने से प्रतीत होता है, यहाँ पर जो यक प्रत्यय किए हैं इससे पता चलता है कि कंडुई आदि शब्द धातु है, भाई ये यदि आपसे कोई पूछे कि ये जैसे अभी हमने आपको बताया कि कंडुई जो है धातु भी है और कंडुई प्रातिपदिक भी है, ये कैसे कैसे हमें पता चले कि कंडुई धातु भी है और कंडुई प्रातिपदिक भी है, प्रश्न ये है कि कैसे पता चले कि ये कंडुई धातु भी और प्रातिपदिक भी है। यक में जो कित किया है इससे पता चलता है कि कंडुई आदि धातु है, और कंडुई में जो दीर्घ इकार किया है इससे पता चलता है कि ये प्रातिपदिक भी है। कैसे क्योंकि तो यहाँ पर कित करने की आवश्यकता क्यों है जी, यदि कंडुई प्रातिपदिक होता, कंडुई यदि प्राति क्या बोलते धातु यदि नहीं होता प्रातिपदिक होता तो वो तो सार धातु कार धातु कयों से गुण तो प्राप्त ही नहीं था, वो तो सार धातु कार धातु के परे रहते जो इगंत अंग को गुण करता है, तो सार धातु का आर धातु प्रत्यय जो होता है वो धातु से होता है, प्रातिपदिक से तो होता नहीं है। सार धातु का और आर धातु प्रत्यय जो है वो जो है प्रातिपदिक से नहीं होता है, धातु से होता है, तो यहाँ पर यक में कित करने की आवश्यकता नहीं है। तो कित व्यर्थ हो करके ये ज्ञापित करता है कि ये कंडुई धातु है। समझ में आया जी, बालबोध जी समझ में आया, कंडुई धातु कैसे है इस पता कैसे चला, बालबोध जी कंडुई धातु है ये पता कैसे चला, चलो जी अभी आप नहीं बोले, आप बोलिए जी वासुदेवन जी, कंडुई धातु है कैसे पता चला, हाँ कित होने से क्या हुआ, लाते हैं, होगा तो क्या मैंने क्यों आवश्यकता नहीं है कितलाने की? मैंने गुण की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि क्योंकि गुण की तो प्राप्ति नहीं होना ना फिर तो कित व्यर्थ हो गया ना फिर में जो क इस संज्ञा की है कित जो भगवान पाणिनि जी ने पढ़ा है तो भगवान पाणिनि जी अपने व्यवहार के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि भाई ये धातु भी है इसीलिए सार धातु कारण से गुण न हो जाए तो उस इसलिए कित पढ़ दिया कि भाई निषेध हो जाए। तो ये कित इस संज्ञा करने से पता चलता है कि ये धातु भी है। और स्वाति जी आप बताइए कि ये प्रातिपदी कैसे है? स्वाति जी हाँ नाम धातु तो है ही तो ये कंडूय जो है नाम धातु इसलिए कहते हैं नाम माने प्रातिपदिक। हाँ तो ये इसको कंडूय जो है ये नाम क्यों है ये प्रातिपदिक क्यों है ये कैसे पता चलेगा? मैं नहीं बताया अभी क्या द्रोण जी? ये तो मैं बताया था संकेत तो किया था। बालबोध जी बताओ कंडूय प्रातिपदिक क्यों है ये कैसे पता चले? कभी कभी प्रातिपदिक का सिर्फ प्रति लगा के धातु से ही नहीं नहीं इसका ये समाधान नहीं है। समाधान ये है कि कंडूय में कंडूय गात्र विवर्त ने कंडूय में जो दीर्घ उकार पढ़ा है कंडूय धातु में धातु क्यों है तो आपको बता दिया कि कंडवादिभ्यो यक जो सूत्र है कंडवादिभ्यो यक जो सूत्र है वो कंडवादिभ्यो यक में जो कित पढ़ा है कित इस बात को साबित करता है कि कंडवादि गण में पठित जितने भी शब्द हैं वो धातु हैं। यक कित होने के कारण सार्धात्कार से जो गुण प्राप्त था वो निषेध हो गया। और ये प्रातिपदिक इसलिए है क्योंकि कंडूय गात विघर्षण जो धातु है तो कंडूय में डकार त्रवति उकार दीर्घ पढ़ा है। मैं बोला था कि दीर्घ पढ़ा हुआ है इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है ये प्रातिपदिक है। कैसे? तो आपने जो है आपको पहले भी पढ़ाया हुआ आप जानते अक सार धातु कयोर दीर्घ क्या सूत्र है जी निकालिए निकालिए 7-4-25 नंबर सूत्र है सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 25 नंबर सूत्र है 25 नंबर सूत्र अक सारद कर दीर्घ। मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ कि ये समझ में आना चाहिए। अभी जैसे बहन जी बोले कि ये नाम धातु है तो पढ़ते समय तो वैसे कह देते हैं कि नाम धातु है नाम धातु है परंतु ये कैसे नाम धातु है ये समझ में आना चाहिए ना इसलिए इस पर मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है निकाल लिया अक सारद कर दीर्घ तो ये क्या कहता है कि कृत और सार धातु से भिन्न माने कृत और सार धातु से भिन्न जो कित और गित यकार परे रहते अजंत अंग को दीर्घ होता है। न कृत होना चाहिए न सार धातु होना चाहिए तो कृत भिन्न और सार धातु के भिन्न जो यकार आदि प्रत्यय परे है माने कृत भिन्ने यकारे और सार धातु के भिन्न यकारे चकंगति परतः अजंतस अंगस दीर्घो भवति। तो यहाँ पर देखिए कि कंडूय में दीर्घ क्यों पढ़ा? दीर्घ नहीं पढ़ते, ह्रस्व पढ़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। तो कंडू से कंडवादिभ्यो यक, तो यक प्रत्यय हो गया। तो कंडवादिभ्यो यक से यक प्रत्यय हो गया, तो यहां पर यक ये है, यक जो है यदि यहां पर कंडू में दीर्घ इकार नहीं पढ़ते तो यक जो है यहाँ पर सार धातु के भिन्न और कृत भिन्न जो यकारादि प्रत्यय है, मान यकार परे है, यकार कित की तो यक कित है, है? तो यक यक कित है, तो कित भी परे है, यकार भी है, यकार कित है, और कृत भिन्न और मैंने क्योंकि जब है कि ये प्रातिपदिक जो क्या कहते हैं कि कंडुई में दीर्घ इकार जब नहीं पढ़ते तो कंडुई में दीर्घ इकार न पढ़ने का ह्रस्व उकार पढ़ते तो यहाँ पर कृत भिन्न और सार धातुक भिन्न यकार मान सार धातुक भिन्न और मान कृत भिन्न और सार धातुक भिन्न जो यकार कित परे रहते अजंत अंग को दीर्घ हो जाएगा। तो यक यहाँ पर छोड़ दीजिए, यक तो कंडवादिभ्यो यक जब यक धातु से हुआ है तो वहां पर धातु है, परंतु ऐसे यदि कोई यक इत्यादि मान कोई ऐसा प्रत्यय हो जो प्रातिपदिक से होता है तो प्रातिपदिक से परे यदि यक इत्यादि कोई प्रत्यय हो तो यहाँ पर कित भिन्न और सार धातुक भिन्न यकार परे रहते कंडू को जो अजंत अंग है उसको दीर्घ हो, इसलिए कंडू या बन जाएगा, कंडू या बन जाएगा। तो कंडू या बन जाने के कारण फिर तो कंडू यति बन ही जाएगा, नाम धातु जो कंडू यति बन ही जाएगा, तो फिर दीर्घ इकार पढ़ा क्यों, दीर्घ उकार पढ़ा क्यों, दीर्घ उकार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूं एक बार, कंडुई में जो दीर्घ उकार पढ़ा है ये दीर्घ उकार ही इस बात को पता बताता है या दीर्घ उकार से ही प्रतीत होता है कि कंडुई जो है प्रातिपदिक भी है, कंडुई जो है प्रातिपदिक भी है। कैसे? यदि मान लीजिए कंडुई प्रातिपदिक नहीं हो, इसको इस रूप में समझ लीजिए, कंडुई प्रातिपदिक नहीं तो धातु है, धातु तो सिद्ध हो ही गया है, तो कंडुए से परे तो ह्रस्व उकार भी यदि पढ़ देते हैं, ह्रस्व उकार यदि पढ़ देते हैं तो कंडू से यक हुआ, यक होने से ये कह रहे हैं कि कृत भिन्न और सार धातुक भिन्न यकार के परे रहते, कृत भिन्न और सार धातुक भिन्न जो कृतगित यकार है उसके परे थे अजंत अंग को दीर्घ होता है। तो यहाँ पर जो है यक जो है कृत है क्या, क्योंकि वो वहां पर जो कृत धातु धातु अस्मिन धातु अधिकार है, धातु जो अधिकार है धातु हो जाए ना जी कृत सिंह, तो वो हाँ तो जो दूसरा धातु है कि अस्मिन धातु अधिकार है, यो कृत भिन्न धातु कृत भिन्न प्रत्यय अस्मिन धातुअधिकारे जो यो तिंग भिन्न प्रत्यय सकृत संज्ञका भवति, मने इस धातु के अधिकार में जो तिंग भिन्न प्रत्यय उसका नाम कृत है, तो ये तो कृत है ही नहीं यक। हाँ जी, और सार धातुक भी नहीं है, तो एक कृत भिन्न और सार धातुक भिन्न यकार कित मिल गया कि नहीं, तो दीर्घ तो हो ही जाएगा जनतंग को, तो कंडू या तो बन ही जाएगा, तो कंडू तो स्थिति हो ही जाएगी, तो फिर दीर्घ उकार क्यों पढ़ा, दीर्घ उकार पढ़ने की आवश्यकता क्या है? समझ में आया कि नहीं? अभी समझ में आया, स्पष्ट नहीं हुआ है? अच्छा जी, स्पष्ट नहीं हुआ, हो जाएगा अभी। पहले कृदतिंग भी निकालिए, सूत्र कृदतिंग निकालिए, ये तीन एक कितने नंबर सूत्र है, धातु जो 91 धातु है ना जी, कृदा सिंह। देखिए आप धातु के धातु जो 391 है और कृदा सिंह तत्व पदम कृदा सिंह आया है तो क्या है जी, धातु माने अस्मिन धातु अधिकार, ये नहीं कि जिस किसी धातु के अधिकार में, माने धातु जो 391 नंबर है इसके अधिकार में जो तिंग भिन्न प्रत्यय होगा उसका नाम कृत है। समझ में आ गया? तो बताइए कंडवा दिव्यो यक से जो यक हुआ ये क्या कृत है? नहीं है। सभी को समझ में आ गया ये? पाते जी समझ गई? इतना समझ में आ गया? बालबोध जी आपको समझ में आया? बालबोध जी म्यूट खोलो यार। अरे यक अजी क्या कृदा सिंह सूत्र निकाला? ठीक है, कृदा सिंह सूत्र निकाला कि नहीं निकाला? 391 नंबर सूत्र, अरे 3193 नंबर सूत्र निकालो ना, तीसरा अध्याय पहला पाद का 93 नंबर सूत्र निकालो। निकाल लिया? अच्छा उसका अर्थ पढ़ो क्या है। प्रथम वृत्ति में निकाला, बहुत सुंदर। तो अस्मिन धातु, अस्मिन माने कस्मिन, ये जो धातु जो 391 नंबर सूत्र है ना धातु पर दिख रहा है, तो इस धातु के अधिकार में जो तिंग भिन्न प्रत्यय होगा उसका नाम कृत है। तो कंडवा दिव्यो यक जो है किस धातु के अधिकार में है? इस धातु के अधिकार में है। कंडवा दिव्यो यक कितने नंबर सूत्र है? 3127। तो 3127 या 3126 जो भी आप में हो, तो 3127 नंबर या 3 1, और ये कृदा सिंह जो है 3193 है, धातु जो है 3191 है, और यहाँ जो धातु रेखा चोला दे के समियारे यंग जो है, यंग जो है धातु रेखा चोला दे के समियारे यंग 3122 नंबर सूत्र है, तो ये 22 नंबर सूत्र है 91। तो अस्मिन धातु अधिकारी का मतलब हुआ कि इस जो 391 नंबर जो सूत्र है इसके अधिकार में जो तिंग भिन्न प्रत्यय है, जबकि कंडवा दिव्यो यक इस धातु के अधिकार में नहीं है, वो तो पीछे वाले धातु के अधिकार में है ना, ये इस धातु के अधिकार में नहीं है। इसका मतलब यक प्रत्यय, हाँ इसका मतलब यक प्रत्यय कृत नहीं हुआ ना। इस धातु 3191 धातु के अधिकार में जो प्रत्यय होंगे आगे उसका नाम कृत होगा तिंग भिन्न प्रत्यय, वही जो इस धातु के अधिकार में होगा वही उसी का कृत संज्ञा होगा। बहुत उसी की कृत संज्ञा होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। तो अकृत सारहत का क्या अर्थ था कि कृत भिन्न जो यकार कित हो या यकार आदि कित हो, तो यहाँ पर यक कृत भिन्न यकार आदि है कि नहीं? अरे यक यक प्रत्यय कृत है क्या? यक प्रत्यय कृत नहीं है। तो कृत भिन्न यकार प्रत्यय हुआ कि नहीं? तो उसी को कहेंगे कृत भिन्न, कृत से रहित, कृत संज्ञा से रहित यकार प्रत्यय, ऐसा यकार प्रत्यय जिसकी कृत संज्ञा नहीं हो। तो यक जो है कृत भिन्न यकार प्रत्यय है ना, और कित भी है, यक कित भी है, तो कृत भिन्न यकार कित के परे रहते अजंत अंग को दीर्घ होता है। तो यदि कंडू में ह्रस्व उकार पढ़ दिया जाए, अभी दीर्घ उकार पढ़ा हुआ है ना जी, ह्रस्व उकार पढ़े तो कंडू और यक, अब बताओ कृत भिन्न यकार परे है, सार्धातुक भी नहीं है यक, तिंग से सार्धातुक, तिंग और शित प्रत्यय का नाम सार्धातुक है, तो यक न तिंग है न शित है, इसलिए तिंग शित भिन्न है, तो सब कुछ मिल रहा है। अकृत सार्धातु कर दीर्घ जो कहता है कि कृत भिन्न और सार्धातु के भिन्न जो यकार कृत प्रत्यय परे हो या यकार आदि कृत प्रत्यय परे हो, तो ये यक कृत भिन्न सार्धातुक भिन्न यकार आदि कृत प्रत्यय परे है। और कंडू ह्रस्व उकार यदि हम कर देते हैं तो अजंत कंडू जो ह्रस्व उकारांत है अजंत है, उस अजंत अंग को दीर्घ हो जाए इसलिए कंडूय बन ही जाएगा। तो यहाँ पर भगवान पाणिनि जी ने दीर्घ उकार क्यों दिया? बिना यदि ये प्रातिपदिक नहीं होता केवल धातु होता तब तो ह्रस्व उकार पढ़ने से भी कंडूयति बन जाएगा। समझ में आया? वैसे जी करो कि समझ में आ गया बुद्धि में? हाँ, कि भाई कृत भिन्न सार धातु के भिन्न जो यकार परे हो यकार कित हो, तो ये यक कृत भिन्न सार धातु गुण यकार परे है तो ह्रस्व जो कंडू हो जाएगा तो उसको दीर्घ उकार हो ही जाएगा। तो वहां पर भगवान पाणिनि जी ने जो प्रयास किया है वो क्या कहते हैं कि व्यर्थ हो जाएगा यदि केवल धातु होगा तो। और प्रयास किया इसका मतलब कि ये प्रातिपदिक भी है, यदि यहाँ पर दीर्घ उकार नहीं पढ़ते तो फिर उस दीर्घ उकार कैसे होता नाम धातु के लिए प्रातिपदिक, इसलिए यहाँ पर दीर्घ उकार पढ़े हैं कि प्रातिपदिक में भी ये हो जाए दीर्घ उकार ही रहे। तो ये समझ में आया? अब सभी को समझ वासुदेव जी समझ गए? हाँ, तो चलिए ये उस दिन नहीं पढ़ाया था, पढ़ा दिया तो ठीक ही हुआ। तो ये दो चीज यक में कित प्रत्यय इस बात को ज्ञापित करता है कि कंडू आदि शब्द धातु है और कंडूय गात्र विघर्षणे में जो कंडू में दीर्घ उकार पढ़ा है इससे पता चलता है कि ये प्रातिपदिक भी है, इसलिए इसको कहते हैं। समझ गए? ये जो है ना एक कहीं का श्लोक है, धातु प्रकरणाद् धातु हो कस्य असंज्ञनाद् अपि और आहा च इमं दीर्घम आहा चेमं दीर्घम मन्ये धातुर विभाषितः। बोल रहे हैं कि धातु प्रकरण से धातु है, धातु प्रकरण होने से धातु है कंडुई जो धातु है। कस्य च असंजनादपि असंजन मने ये बोल रहे हैं कि कस्य च असंजनादपि क जो यहाँ पर क मने कंडवादि जो यक जो है उसमें क जो है के असंजन होने से भी। बोल रहे धातु प्रकरण से भी धातु है और क का जो है क च असंजनादपि यक में जो क जोड़ा गया उससे भी पता चलता है कि धातु है। और आहा च इमं दीर्घम और बोलते हैं ये कंडू जो है इसको दीर्घ किया है तो मन्य धातु विभाषित इसलिए धातु मानता हूं कि ये धातु विभाषित धातु मने ये कहना ये चाह रहा है इसके जो मैंने कहा उसी बात को ये कह रहा है कि भाई एक तो धातु प्रकरण से धातु है और यक में जो क संज्ञा किया इससे भी पता चलता है क जो है का जो आसंजन किया है आसंजना तो क को जोड़ा है इससे भी पता चलता है कि धातु है। और इसमें जो है इसको जो दीर्घ जो कहता है कंडुई में तो उससे वो प्रातिपदिक है तो मन्य धातु विभाषित है धातु इसको मैं मानता हूं कि धातु विभाषित है विशेष मने विविध प्रकार के भाषित है। अर्थात विविध प्रकार भाषित है मतलब विभाषित मतलब विविध भाषित विविध प्रकार से भाषित है विविध रूप से भाषित का मतलब हुआ कि धातु भी है और प्रातिपदिक भी है। ये हुआ। चलिए इसमें विशेष कहना था। अब आगे आगे जो सूत्र है वह है भूपु धूप विच्छी पणि पणिभ्य आय तो गुप मैने गुपु धूप विच्छी पणि पणिभ्य तो इकारांत पुमलिंग गुपु धूप विच्छी पणि पणि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। आय अकारांत पुमलिंग आय शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है। तो अमास गुपुश्च धूपश्च विच्छिश्च पणिश्च पनिश्च ते गुपु धूप विच्छि पणि पनयः तेभ्यः गुपु धूप विच्छि पणि पनिभ्यः इतरितर योगद्वंद समास हो गया। इसमें धातु और प्रत्यय प्रतिगमन वृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? गुपु धूप विच्छि पणि पनिभ्यो धातुभ्यः परः स्वार्थे आय प्रत्ययो भवति। स्वार्थ में आय प्रत्यय होता है, माने स्व अर्थ में धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ में होगा। माने अर्थ हुआ कि गुपु रक्षणे धूप संतापे विच्छ गतौ पण व्यवहारे स्तुतौ च पण स्तुतौ इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः स्वार्थे आय प्रत्ययो भवति। स्वार्थ में आय प्रत्यय होता है। उदाहरण है गोपायति धूपायति विच्छायति पणायति पनायति। ये तो गोपायति का मतलब है कि रक्षा करता है। धूपायति का मतलब होता है संतापित करता है, माने पीड़ा देता है। विच्छायति का अर्थ है गति, गति करता है, विच्छगतु है। और पणायति का मतलब है कि पण व्यवहारे स्तुति, माने स्तुति करता है, व्यवहार करता है। अच्छा जी, व्यवहार करता है अर्थ नहीं होगा, थोड़ा मुझसे भूल हो गई, क्यों मैंने आगे ध्यान नहीं दिया पण को। आगे है पण, पण और पण, तो पण का अर्थ व्यवहार भी है और स्तुति भी है, और पण का अर्थ स्तुति है। तो अब यहाँ पर पणायति का क्या अर्थ करें, स्तुति करता है या व्यवहार करता है, क्या होगा? तो ये स्तुति परक ही होगा, क्यों कि पण जो स्तुति अर्थ वाला है, स्तुत्यर्थक धातु है, उसके संयोग से, उसके साहचर्य से पण धातु भी स्तुति प्रत्यय, स्तुति माने स्तुति परक है, इसलिए पण धातु से स्तुति अर्थ में आय प्रत्यय होगा, व्यवहार अर्थ में नहीं। तो ध्यान रखना है। तो यहां पर तो पण से इस सबसे गोप जैसे गुपु है, है धूप है विच्छ है, तो गोपायति गुप से आय हो गया, गुप से आय हो गया। और फिर जो है गुण हो गया उपधा को, गुण हो गया उपधा को, तो गोपाय बन गया, लट अति पर गोपायति बन गया। और ऐसे धूपायति बन जाएगा, ऐसे विच्छायति बन जाएगा, ऐसे पणायति पनायति सब बन जाएगा। परंतु यहां पर वही एक शंका है इस पर विचार कीजिएगा, और इस पर मैं कल विचार करके फिर बताऊंगा, क्योंकि अभी हमने चर्चा ये किया था गुपु से आय प्रत्यय हुआ तो पुगंतु लघु पदस्थ से गुण कैसे होगा? पुगंतु लघु पदस्थ क्या कहता है कि पुक के परे से अंतिम जो एक है या लघु अंक एक को जो है गुण होता है, कब कब होता है? जब सार्व धातुक और आर धातुक प्रत्यय परे हो, यही कहता है ना जी। 7-3 जो 86 नंबर सूत्र है, ये 7-3-86 ये पुगंत लोग सार धातु तथा आर धातु के परे रहते करता है। अजी आर धातुक तो अच्छा जी ठीक है, ठीक कर रहे, क्योंकि वो सार धातुक पर तो है आर धातुक है, तो आर धातुक तिंग शित सार धातुकम, तिंग और शित से भिन्न जो प्रत्यय है उसका नाम, तिंग और शित प्रत्यय का नाम सार धातुक है, और तिंग शित से जो भिन्न प्रत्यय है उसका नाम आर धातुक है। तो ये एक कितने नंबर सूत्र है आर धातुक शेष निकालिए, तो उगंत लोग पदस्थ ही होगा। उगंत निकालिए कितने नंबर सूत्र है सार धातु का धातु कहियो, सार धातु को बोलता ये वो नहीं उसको नहीं, वो भी नहीं मेरे मुख से गलत निकल गया। हमें आर धातुकम शेष निकालिए ना, तीन से सार धातुकम आर धातुकम शेष, ये 3-4 है ना जी, तीन से सार धातुकम कितने नंबर सूत्र है? ये 3-4 है ना, तीन चार 113 है, तो तीन क्या बोल रहा है, ये सीधे कहता है कि धातु तिंग ठीक है अधातु है, इसका अर्थ है कि धातु और विहिता तिंगशित प्रत्यय साधन का भवंती, और अधातु को देखा धातु और विहिता तिंगशित भिन्न प्रत्यय का, धातु से तो विहित है ही, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है पुगंत लघु पदस्थ हो जाएगा। मेरे मस्तिष्क में आ गया जो पीछे पढ़ाया था, वो वहां पर तो कृत की बात है, कृत है, कृत तो नहीं है ये, यहाँ पर आय प्रत्यय कृत नहीं है, यहाँ पर कृत की कोई बात ही नहीं है। ये सारधातु आपने ठीक ही कहा, तो गुप और आय है, तो सारधातु पुगंत लघु पदस्थ पुगंत लघु अंग के को जो गुण होता है, तो ये लघु अंग का एक है उसको गुण हो गया, तो गुण हो गया तो गोपाय बन गया, और गोपायती बन जाएगा, गोपायती बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब परे रहते करता है, या तो सार धातु को या आर धातु को, जहाँ पर आर धातु पर है ना आए, वो तो धातु से भीत जो प्रत्यय है तिंग से भिन्न प्रत्यय, तो यहाँ पर धातु गुप धातु से भीत है ना आय प्रत्यय, इसलिए आर धातु तो है ही, गोपायते गोपा सॉरी गोपायती गोपा गोपायती धूपायती विच्छायती पनायती पनायती ये बन जाएगा, समझ गए? और गुप इतर धातु जो है आत्मने पदी है, सर आत्मने पद होगा, पर तो गुप शुद्ध जो गुप धातु गुप है, या मैंने सॉरी ये जो है हाँ पन और पन धातु जो है आत्मने पद है, गुप इत्यादि नहीं है, पन और पन धातु दो जो है धातु ये आत्मने पद ही है, परंतु यहाँ पर आय है तो पनाय से हमने तिप इत्यादि से पनायती बनेगा, पनते पणते तो वो जो है व्यवहार है सूत्र अर्थ में, तो वो आत्मने पद ही होने के कारण केवल शुद्ध पन और पन धातु का आत्मने पद होगा, आय प्रत्यांत से नहीं होगा, इस चीज को समझना है। आगे है रितेरियंग, रितेरियंग रिते है इकारांत, पुमलिंग रीति सत पंचमी व्यक्ति के वचन है रे, इयंग ईयंग नकारांत पुमलिंग ईयंग शब्द प्रथम है, एक वचन है, धातु और प्रत्यय मृत्यु आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया? रिते धातु स्वार्थे इंग प्रत्यय भवती, तो रिते धातु मैंने रिति धातु से यंग प्रत्यय होता है, रिते धातु यंग प्रत्यय भवती, तो रित धातु से यंग होता है, स्वार्थ में सॉरी स्वार्थ में इयंग प्रत्यय होता है, तो रिति यते बनता है ये, तो ये सौत्र धातु है, ये रिति धातु पाठ में नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये घृणा अर्थ में मैंने रित घृणायाम ऐसा कर लीजिए, तो ये सौत्र धातु मैंने सूत्र में पढ़ा हुआ धातु है और ये घृणा अर्थ वाला है, तो यहाँ पर जो है रीति धातु से परे है, ई तो उच्चारणार्थ है मने के सुप धातु निर्देश धातु निर्देश करने के लिए है, तो रित है और ईयंग है, अनुबंध लोप करके ईय बनेगा तो रितीय बन जाएगा, और रितीय लटा करके रितीयति बन जाएगा, रितीयति सॉरी ईयंग रितीयति नहीं बनेगा रितीयते, इंगित हो गया ना अनुदात के साथ में पदम, तो रितीयते और रिति यते द्विवचन बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, तो रिति यते बन गया, तो ये घृणा करता है ऐसा अर्थ हुआ। अब आगे है कमेरनिंग, कमेह इकारांत पुमलिंग कम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, निंग इकारांत पुमलिंग निंग शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है, धातु प्रत्यय प्रतिगमन विभक्ति है, तो क्या हो गया कमेह माने कमु कांतौ, तस्मा धातु पर स्वार्थे निंग प्रत्यय भवति, कमु कांतु धातु से परे स्वार्थ में निंग प्रत्यय होता है, कामयते कमु कांतु कामयते कामना करता है इच्छा करता है, कांति मने इच्छा करता है, तो कामयते कमु धातु से क्या कहते हैं कि निंग कर दीजिए और निंग का ई बचेगा और अत अभ्यास जो दीर्घ हो जाएगा अंग के उपधा के परे तो नित परे है तो ये हो जाएगा, तो काम बन जाएगा और काम कामी बन गया, काम ई मैंने कामी अचम संयम कामी बन गया और फिर सप और आत्मने पद नित से आत्मने पद हो जाएगा, तो कामी सप्त कामयते माने सबको मान करके जो गुण हो जाएगा तो कामे बन जाएगा, एच हो जाएगा तो कामयते ये बन गया, समझ गए जी। आगे है आया दया अर्धातु के बाद, तो आया दया इकारांत पुमलिंग आयादि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, आर धातु के कारण तो नपुंसक आर धातु सब प्रथम सप्तमी एक वचन है, वह अव्यय पद है, तो क्या हो गया आय आदि ये शाम, आय आदि ये शाम ते आयादय बहुव्रीहि समास हो गया, धातु के अनुवृत्ति आ रही है, तो आयादयो मैंने ठीक है प्रत्यय के अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी आयादय प्रत्यय, आयादय प्रत्यय, आयादय प्रत्यय आर धातु के वा मैंने आर धातु के सप्तमी यानी आर धातु के विषय विषय सप्तमी कर लीजिएगा, तो आयादय प्रत्यय आर धातु के विषय भवंती, आयादय प्रत्यय मैंने आर धातु के विषय आयादय प्रत्यय एतेभ्य धातुभ्य भवंती, मैंने ये जो आयादि जो प्रत्यय है मैंने गुपु धूप विच्छी पनी पनीभ्य आय रितेरिंग से इयंग और कमिन से निंग, मैंने आय इयंग और निंग ये जो तीन प्रत्यय हैं आयादि जो प्रत्यय हैं, ये जो तीन प्रत्यय हैं ये आर धातुक विषय में विकल्प से आयादि प्रत्यय होगा, आर धातुक विषय में आर धातुक विषय होने पर, तो जैसे गुपु है रक्षण है गोपता गोपाइता प्रीति घृणायाम अर्थिता प्रीतिता और कमुकांतु कमिता कामयिता। तो इस पर हम कल इस पर विशेष चर्चा करेंगे। फिर अब वो वहां पर भी कट गया इंडिया और गुरुकुल में अपने आप, और इस पर हम कल आपको बताएंगे। तो विकल्प सोचा आर्धातुक विषय होने पर, तो गुप्ता के आर्धातुक विषय है, कल इस पर सिद्धि करेंगे फिर बताएंगे। कोई विशेष नहीं है अभी तक जो भी पूछा हो पढ़ाया उसमें यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी सभी को सादर नमस्ते। हाँ जी जी नमस्ते बोलिए।